بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وإذن يا الله جل وعلا نجليا ندرس زيت ذا السيرة النبوية كبتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى، وفود صاحب عيلته، وجنب ومتوالى وأيلة، وفود صاحب عيلته، وجنب ومتوالى وأيلة. صاحب عيلة رسول الله متوالى وهو عيلة ما يتابع من يوحنا كما تتابع كيونغوزي ورومي، mmoja katika sehemu katika miji ya Warumi, mmoja katika viongozi wa miji ya Warumi. Hadha nasema hadha, yafahamu vyema haya. Walam yara sallallahu alayhi wasallam bitabuka jaisha, na mtume sallallahu alayhi wasallam hakuona huko Tabuk jeshi lolote. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuona huko Tabuk jeshi lolote. Kama kana kad sami', kama ambavyo alikuwa amesikia, alisikia kwamba kuna jeshi, lakini alipofika hakukuta ilo jeshi. Kama kana kad sami', kama ambavyo alikuwa amesikia, na hakukuta au hakuona mtume sallallahu alaihi wasallam huko Tabuk jeshi lolote kama vile ambavyo alikuwa amesikia. Fa aqama hunaka ayyaman, akafanya ukazi huko au akakaa huko siku kadhaa. Jaahu afi athnaiha Yuhanna, alimjia yeye katikati ya siku hizo Yuhanna sahib Aila, ambaye ni mtawala wa Aila. Jaahu, alimjia yeye fi athnaiha, katikati ya siku hizo Yuhanna sahib Aila, alimjia Yuhanna ambaye ndiye mtawala wa huko Aila. Wa sahibatuhu ahlu Jarbaa wa ahlu Adhruh, na walisuhubiana na yeye watu wa Jarbaa na watu wa Adhruh, wa ahlu Mainaa na watu wa Mainaa vile vile. Zote hizi, hii ni miji ilikuwa iko chini ya Warumi. Hapa sema wa Jarbaa mawdhi'u min amali al-Banqaa fi ardhi al-Sham, wa Adhruh اسم بلد من أطراف الشام من نواحي البلقاء، وميناء بلدة على الساحل وهي من أوائل نواحي مصر. وأهل ميناء، فصالح يوحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفن يسلح يوحنا أكفن يسلح نمتومي صلى الله عليه وسلم، نمتومي والله صلى الله عليه وسلم على إعطاء الجزية، juu ya kulipa kodi, kwamba sisi tutaka amani na tutalipa kodi, tutakuwa chini ya dola ya Kiislamu, tutalipa kodi. Walam yuslim, na hakusilimu. Wala mtume sana salam hakumlazimisha lazima ingie kwenye Uislamu. Wakataba lahu rasulu sallallahu alayhi wasallam kitaban hadhihi suratuh, na mtume sallallahu alaihi wasallam alimwandikia yeye barua ya kumlingania au barua kumwita kwenye Uislamu au ya kuthibitisha kataba huo. Hadhihi suratu, hii ndio sura yake, yani barua ilikuwa hivi. Kitabu sahibi Aila, barua ya mtawala wa Aila. Kitabu sahibi Aila, barua ya mtawala wa Aila. بسم الله الرحمن الرحيم، kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ninaandika barua hii. Hadhihi amanatun min Allah, hii ni dhima kutoka kwa Allah. Wa Muhammadin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, na kutoka Muhammad ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam, rasulillahi mjumbe wa Allah, ni Yuhanna ibn Rukba wa ahli Aila, kwenda kwa Yuhanna ibn Rukba pamoja na watu wa Aila. Sufunuhum, majahazi yao, wa sayaratuhum, na wasafiri wao, fil barri wal bahri, katika nchi kavu na baharini. Fil barri, katika nchi kavu, wal bahri, na baharini, vyombo vyao vyote vya usafiri nchi kavu na baharini. Lahum dhimmatullahi, wala wao dhima ya Allah, tupata kwa chini ya dhima ya Allah. Wa Muhammadin nabi, na dhima ya Muhammad ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ma'ahum min ahli ash-Sham, la wali wali pamoja na wao katika watu wa Sham, dhima hii pia iko kwao, na wali wali pamoja na wao katika watu wa Sham. Wa ahli al-Yaman, na watu wa Yemen. Wa ahli al-Bahr, na watu walio sehemu za baharini. Faman ahdatha minhum hadathan, basi yeyote atakayezusha miongoni mwao tukio au jambo lolote, yeyote atakayezusha miongoni mwao tukio lolote, fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi, hakika mambo yalivyo haitazuia mali yake kuitetea nafsi yake. Wa innahu la tayyibatun liman akhadhahu minan nas, na hakika hiyo ni halali kwa yule atakayechukua katika watu. Wa innahu la yahillu an yumna'u ma an yaridunahu, na hakika mambo yalivyo haitakuwa halali kuzuiwa wao maji wanayochota. Innahu, hakika mambo yalivyo, la yahillu, si halali, an yumna'u ma an, kuzuiliwa maji, yaridunahu, watakaoyachota, yani kama watachota maji si halali kuwazuia wachini wachote. Wala tariqan yuridunahu, wala si halali kuwazuia njia wanayoitaka na kupita, mimbari, katika nchi kavu au bahari au baharini. Wache kitabu ahli adruh wa jarba, barua kwenda kwa watu wa adruh na watu wa jarba. Wa kataba li ahli adruh wa jarba kitaban suratuhu, na aliwaandikia watu wa adruh na jarba barua sura yake. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu, ninaandika barua hii. Hadha kitabu min Muhammadin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, hii ni barua kutoka kwa Muhammad aliye mtume aliye nabii sallallahu alayhi wa sallam. Li ahli adruh wa jarbaa, kwa watu adruh na jarbaa. Innahum aminuna bi amanillah, hakika wao ni wenye amani, wao ni wenye kupata amani. Bi amani llahi, kwa amani ya Allah. Wa amani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na amani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna alaihim mi'ata dinari, na kwamba ni wajibu juu yao kutoa dinari 100. Wa inna alaihim mi'ata dinari, na hakika pana juu yao, ni wajibu juu yao kutoa dinari 100. Fi kulli rajabin, katika kila mwezi wa Rajab. Ukifika Rajab, walipe kodi ya dinari 100. Wafiyatan tayyibatan, hali ya kuwa ni yenye, hali ya kuwa ni utekelezaji ulio halali, hali ya kuwa ni utekelezaji ulio halali. Wa inna alayhim mi'ata dinari, na hakika pana juu yao, ni wajibu juu yao kutoa mi'ata dinari, dinari 100. Fi kulli Rajab, katika kila mwezi wa Rajab. Wafiatan, hali ya kuwa ni utekelezaji, tayyibatan, ulio halali. Wallahu kafilun bin nasbi nusbi wal ihsani lil muslimin, na Allah ni mdhamini kwa kuwa nasihi na kuwafanyia ihsani waislamu. Wasalaha ahla maina ala rub'i thimariha, na akafanya sulhu na watu wa Maina kwa kutoa robo ya mazao yake au matunda yake. Watakapovuna, basi robo ya mazao watayapeleka Madina. Tumesema watu wa Maina ni mji ambao uko katika pwani upande wa Misri, na miji mingine Jarba hii iko sehemu za Balqa huko katika sehemu ya Sham, na Adhruh kadhalika iko sehemu ya ncha za Sham huko katika nawahi Balqa, vilevile katika pande za Balqa. Thumma inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam istashara ashabahu, kisha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwataka ushauri maswahaba zake, fi mujawazati Tabuka, tuivuka Tabuka, kwamba washafika Tabuka, tuvuke tuende zaidi ya hapo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitaka ushauri kutoka maswahaba zake. Thumma inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam istashara ashabahu, kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitaka ushauri wa maswahaba zake, fi mujawazati Tabuka, katika kuivuka Tabuka, ila ma huwa abadu minha min diyari Sham, kwenda katika sehemu iliyokuwa mbali zaidi ya hapo Tabuk, katika miji ya Sham. Faqala lahu Umar, Umar radhiyallahu anhu akamwambia, in kunta umirta bisayr fasif, ukiwa umeamrishwa kwenda, basi nenda ya Rasulullah. Kama amekuja wahi kukwambia wende, basi hatuna namna, itabidi tuende. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, law kuntu umirtu bisayri lam astashir, laiti au lau ningelikuwa nimeamrishwa kwenda, nisingetaka ushauri. Kama kuna wahi, hakuna tena ushauri mbele ya wahi. Faqala ya Rasulullah, kama masala ya rai sasa na ijtihadi sasa, akasema Umar, faqala, akasema Umar, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, inna lirumi jumu'an, hakika Warumi wana majeshi mengi. Inna lirumi jumu'an, hakika Warumi wana majeshi mengi. Walaysa fi Shami ahadun min ahli al-Islam, na huko Shami hakuna yoyote katika Uislamu. Uislamu bado, Uislamu haujafika Sham, Dimishki bado Uislamu haujafika, na miji mingine ambayo huko Sham bado. Kwa hakuna yoyote katika watu wa Uislamu. Walaysa bi Shami ahadun min ahli al-Islam, na hakuna huko Sham yoyote katika Uislamu. Waqad dalauna, na kwa hakika tumewakaribia wao. Waqad afza'ahum duluwuka, na hakika kumewaogopesha wao kukaribia kwako. Waqad afza'ahum duluwuka, na kwa hakika kumewafadhaisha wao kukurubia kwako. Falau rajana fi hadhihi sana, basi tungerejea katika mwaka huu. Hatta nara au yuhdith Allahu amra, mpaka tutakapoona kwamba tuje tena mara nyingine, au Allah atakapozusha jambo jingine. Falau rajana fi hadhihi sana, tungerejea katika mwaka huu tusieme. Hatta nara, mpaka tutakapoona. Au yuhdith Allahu amran, au Allah atakapozusha jambo. Fatabia alayhi salatu wassalam mashwiratahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaufuata ushauri wake. Fatabia alayhi salatu wassalam mashwiratahu, Mtume alayhi salatu wassalam akafuata ushauri wake. Wa amara bil quful, na akaamrisha kurejea. Al-quful, faraja al-jayshu ila al-Madina, jeshi likarejea Madina. Na masjidu dhirar, msikiti wa kutia madhara. Masjidu dhirar, msikiti wa kutia madhara. Masjidu dhirar au msikiti wa madhara, kama ulivyoitwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Al-Quran, walladhina ittakhadhu masjidan dhirara wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin wa irsadan liman harab Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Anasema hapa muallif kuhusiana na tukio hili, walamma kana ala maqrabatin minha, wakati alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo ukaribu wa hiyo Madina, ilipokuwa karibu, amekaribia hiyo Madina. Walamma kana ala maqrabatin minha, wakati alipokuwa juu karibu wa hiyo Madina, balaghahu khabaru masjid al-Tirab, zilimfikia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam habari za msikiti al-Dhirar, masjid al-Dhirar. Wa huwa masjidun assasahu jama'atun min al-munafiqin, nao ni msikiti ambao waliuasisi kundi katika wanafiki. Nilisahau kuja na Sina ibn Hisham al-Ma'afiri, lakini amewataja takriban watu wote ambao walishiriki katika ujenzi wa msikiti huo na makabila yao, fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo huwa masjidun assasahu jama'atun min al-munafiqin, ni msikiti ambao wameuasisi kundi katika wanafiki, mu'aradatan li masjid Quba, kwa ajili ya kupingana na masjid Quba. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza kama la takum fihi abada, alafu akasema la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wa masjid Quba, kwa mu'aradatan li masjid Quba, kwa ajili ya kupingana na masjid Quba, liyufariku jamaata almuslimin, ili waifarikishe umoja wa Waislamu au walifarikishe kundi la Waislamu, mujengo wa msikiti ili wawagawe Waislamu. Wajaa jamaatun minhum ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, lalikaja kundi miongoni mwao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, talibina minhu, wakimtaka yeye, an yusallia lahum fihi, kuwaswalisha wao katika msikiti huo au kuswali, naam, kuswali kwa ajili yao katika msikiti huu. Fasalahum an sababi binaihi, akawauliza wao sababu ya kujenga kwao, kwa sababu ya kujenga kwake, kwa nini mmejenga msikiti huo. Fahalafu billahi in aradina illa alhusna, wakaapa kwa jina la Allah kwamba hatukukusudia isipokuwa kutenda wema. Kheri ni jambo la kheri kujenga msikiti, kwa hiyo hatukukusudia isipokuwa kheri. Bana asema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yahlifun in aradina illa al-husna, wallahu yashhadu innahum lakadhibuna, wataapa hatukusudia isipokuwa kutenda wema, la hakika Allah, la Allah anashuhudia hakika wao kuwa ni waongo, ni waongo wanaodai. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah anashuhudia kwamba hakika wao ni waongo. Fa amara alayhi salatu wassalam jama'atan min ashabi, akamrisha Mtume alayhi salatu wassalam kundi la masahaba zake, liyamtaliqu ilayhi, wa uendee msikiti huo, wa yahdimuhu, la wa uvunje, nendeni mkauvunje msikiti huo. Fafali hu, wakafanya hivyo, nendeni mkauvunje msikiti ule Masjid Dhirar. Kwa wakafanya hadha, yafahamu vyema haya. Walamma istaqarra alayhi salatu wassalam, na wakati alipotulizana Mtume alayhi salatu wassalam, masahaba wakaenda wakamvunjilia mbali, kwa sababu haukuwa na maslaha ya Uislamu, lengo lake lilikuwa baya. Alafu mwajenga vipi msikiti katika mji wa Madina na Mtume sallallahu alayhi wasallam yupo, hamumtaki ushauri, mafanya tu. Lakini kwa sababu pia kuna wahi, zikaja aya zikabainisha malengo yao, tulitangulia kusema kusoma aya katika surati Tauba, kwamba lengo lao lilikuwa baya. Walladhina ittakhadhu masjidan dhirara, na hakika wale ambao wameujenga msikiti wa madhara wa kufran, na kwa ajili ya ukafiri. Wa tafriqan baina almu'minin, na kwa ajili ya kuwagawa waumini, yani kuleta mfarakano na kuwagawa Waislamu. Wa irsadan, na kuwa ni lindo, liman haraba Allah wa rasula, na wenye kumpigia vita Allah na mtume wake. Ni kama kambi hivi ya watu ambao watauhujumu Uislamu. Kwa hiyo watakuwa wamepata kambi yao na kijiji chao maalum ili kuupiga vita Uislamu. Irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, kwa hiyo ilikuwa ndio lindo lao au ndio kambi yao pale. Wala yahlifun, Allah anaeleza mpaka yaliyomo ndani ya nyoyo zao na mioyo yao, kwa sababu anayajua na wale atakayosema. Wala yahlifunna, na wallahi wataapa, in aradina illa alhusna, hatukukusudia isipokuwa kutenda wema. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah anashuhudia ya kwamba wao, hakika wao ni waongo. La takun fihi abada, usisimame katika msikiti huo milele, usithubutu kusimama katika msikiti huu, kwa sababu kusimama utawapa nguvu kwenye jambo lao na wa Rasulullah. Usikubali kufanya hivyo, wala taqum fihi abada, usisimame katika msikiti huu milele. La masjid usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi, ule msikiti wa mwanzo ambao umeasisiwa juu ya taqwa, juu ya kumcha Allah jalla wa ala, wewe una haki zaidi ya kusimama katika msikiti huo. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu, ndani ya msikiti huo kuna watu ambao wanapenda kujitoharisha. Fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu, kuna ndani yake watu ambao wanapenda kujitoharisha. Wallahu yuhibbu almutahhirin, kika Allah anawapenda wenye kujitoharisha. Kisha sasa ndio tunasemaje, afaman assasa dunyana, ye yule mjenzi aliyeasisi jengo lake msikiti huo wa taqwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah, hivi yule aliyeasisi jengo lake, mjenzi aliyeasisi jengo lake juu ya taqwa ya Allah jalla wa ala, khairu ni mbora, min Allah wa ridwanu khairu, aliyeasisi kwa taqwa ya Allah na radhi, huyo ni mbora. Amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam, au ni yule ambaye ameliasisi jengo lake katika ukingo wa shimo lenye kumomonyoka, mara akaporomoka katika shimo la jahannam. Utakuwa huyo ni bora au huyo? Turudi katika darasa yetu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaukejeli na akaukibehi msikiti wao na kuwa ni msikiti mwovu. Na kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamrisha ukenda ukavunjuliwa mbali, wakati hayari walafa. Walamma istakhara alayhi salatu wassalamu bil Madina, na wakati alipotulizana Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, asharudi Madina, jaahu jamaatu min alladhina takhallafu, yakaja makundi ya wale ambao walibaki nyuma. Jaahu jamaatu, yalimjia yeye makundi, min alladhina ya wale ambao takhallafu walibaki nyuma, wakwenda vitani, yatadhiruna kadhiban, hali ya kuwa wanatoa udhuru kwa uongo, hali ya kuwa wanatoa udhuru kwa uongo. Faqabila minhum alayhi salatu wassalam alaniyatahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakubalia dhahiri yao, wawakala dhamairahum ila Allah, na akazigemeza dhamiri zao kwa Allah. Kama ikiwa wasema uongo, shauri yao na Mungu wao, huyo akalegemeza jambo lao kwenye kwa Allah jalla waala. Wastaghfara lahum, na akawaombea msamaha wao. Aladhan, hadithu thalathati alladhina khulifu, kisa cha watu watatu ambao ilicheleweshwa toba yao. Hadithu thalathati alladhina khulifu, kisa cha watu watatu ambao ilicheleweshwa toba yao. وجاءه كعب بن مالك الخزرجي, نالمجيا يا متوم صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الخزرجي رضي الله عنه, ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية الأوسيان رضي الله عنهما, نمرار ابن الربيع نهلال بن أمية رضي الله عنهما الأوسيان وينك نسبيش ولا أوس الأوسيان يعني كنا سبيشوا على كبيرة لا أوس, مقرين بذنوبهم, هل يكون من يكير مذن بياه, مقرين بذنوبهم هل يكون من يكير مذن بياه. فلما دخل عليه كعب رضي الله عنه تبسم تبسم الغضب, وكاتي اللي بينجي أكواك كعب اللي بينجي أكواك متوم صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك, alitabasamu Mtume sallallahu alaihi wasallam tabasamu ya hasira, tabasama tabasum alghadab, alitabasamu Mtume sallallahu alaihi wasallam tabasamu la hasira, onyesha tabasamu lakini akasirika. Wa qala ma khallafak, akamuuliza akasema ni jambo gani limekubakisha nyuma. Fa qala ya rasulullah, akasema ewe Mtume wa Allah, law jalastu inda ghayrika min ahli dunya, لو لنجلكا لو جلست لو لنجلكا عند غيرك بلز أسيك ووهو لنجلكا ومتو منجين من أهل الدنيا كتك واتو الدنيا laraaitu ansa akhruju min sakhatihi bi'udrin, nina yaqini raani yaqini ya shaba sariya sawa, laraaitu nina yaqini ansa akhruju kwamba mimi ningelitoka. Kwa hiyo ani hiyo ni mukhaffafatu min athqila, sema ukhiffat anna fasmu hastakan wal khabar ja'al jumlatan ba'da an, wala kwa jumla yake ni baada, khabari yake ni jumla baada ya an, ansa akhruj sawa. Alafu inakuwa semaje bil mal wal jumla tabaa ij'al ba'da an, وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن أن أن سأخرج أن سأخرج وما أي أنني سأخرج وما ممن تتوقع من سخطي كتك حسر ذات بعذر فكتو عذر. Ilikuwa ni mtu mwingine ningempangia maneno mazuri kabisa akanikubalia na angefurahi, itakuwa ni uongo. Walaqad utitu jadala, na kwa hakika nimepewa ufasaha. Ilikuwa mshairi kana kwa mimi nimepewa ufasaha au nimepewa maneno matamu, maana jadala. Walakinni wallah, lakini mimi ninaapa kwa Allah, laqad alimtu, nimejua man yaqini, لئن حدثتك اليوم حديث كذب, nikikuzungumzisha leo maneno ya uongo, لئن حدثتك اليوم, nikikuzungumzisha leo, nikikuzungumzisha wewe leo, حديث كذب, maneno ya uongo, tarda bihi anni, utaridhika kwa maneno hayo, utaniridhia mimi kwa maneno hayo sawa. La yushikanna Allah, lakini atakurubia, takaribia Allah, an yusqita alayya fihi, kutia chuki juu yangu katika maneno hayo. Wala in hadathtuka haditha sidqi, na nikikusimulia wewe, nikikuzungumzia wewe maneno ya ukweli, taghdhabu alayya fihi, utanighadhibikia mimi kwa maneno hayo, utanikasirikia mimi kwa maneno hayo. Nikikwambia ukweli utakasirika. Inni la arju fihi afwa Allah, hakika mimi ninatarajia katika maneno hayo msamaha wa Allah. Wallahi ma kana li min udhrin, na apa kwa Allah, mimi sikuwa na udhuru wote. Wallahi ma kana li min udhrin, na apa kwa Allah, mimi sikuwa na udhuru wote. Faqala alayhi salatu wassalam, amma hadha faqad sadaq, akasema mtume alayhi salatu wassalam, ama huyu hakika amesema kweli. Faqum hatta yaqdi Allah fik, ondoka, simama mpaka atakapohukumu Allah kuhusu wewe. Waqala sahibahu mithla qawlihi, na wenzake wakasema mfano wa kauli yake, wakasema wenzake mfano wa kauli yake, na wenzake pia wakasema hivyo hivyo. Faqala lahuma alayhi salatu wassalam kama qala lika'b, akawaambia wao mtume sallallahu alayhi wasallam kama alimwambia Ka'b. Wanaha almuslimina an kalamihi, akawakataza na akawakataza waislamu kuwasemesha. Wanaha almuslimina an kalamihi, na akawakataza waislamu kuwasemesha, marufuku mtu yote kuwasemesha watu hawa watatu. Fajitanabahum nnasu, watu wakajiepusha na wao. Fajitanabahum nnasu, watu wakajiepusha na wao. Wa amarahum an yatazilu nisaahum, na akawaamrisha wao hao watu watatu, wa amarahum, akawaamrisha wao, an yatazilu nisaahum, kuwaepuka wake zao, kuwatenga wake zao, kwamba watengeni wake zenu. Wastaadhanat zawju Hilal ibn Umayya fi khidmati zawjiha, na akaomba ruhusa mke wa Hilal ibn Umayya kutaka kumtumikia mumewe. Ya Rasulullah, ni ruhusu nimtumikie Hilal ibn Umayya, liannahu shaykhun da'i'un, kwa sababu yeye ni mzee mnyonge. Liannahu shaykhun dha'i'un, kwa sababu yeye ni mzee mnyonge. Laisa lahu khadimun, hana mtumishi. Faadhina laha, mtume sallallahu alayhi wasallam akamruhusu. Walam yazalu kadhalika, la kuacha kuwa katika hali hiyo. Hatta dhaqat alayhim al-ardu bima rahubat, mpaka ilipokuwa finyu juu ya ardhi pamoja na ukunjufu wake, mpaka ardhi ikawa ni finyu kwao. maana wanaishi katika nchi ya Madina na hakuna mtu yote anazungumza na wao, wakajisikia wanyonge kabisa. Wadhaqat alayhim anfusuhum, na zikadhikika juu yao nafsi zao. Wadhaqat alayhim anfusuhum, na zikadhikika juu yao nafsi zao. Wadhannu alla malja' min Allah illa ilayh, na wakayaqini ya kwamba pana mahali pa kutegemea kutoka kwa Allah isipokuwa kwake. Hakuna mahali popote pa kutegemea isipokuwa kwa Allah. Wadhannu, na wakayaqini, alla malja', ay annahu la malja', kwamba mambo yalivyo hapana mategemeo min Allah kutoka kwa Allah, illa ilayhi, isipokuwa kwake. Thumma taba alayhi, kisha Allah akawakubalia toba wao. فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام من يبشرهم بهذه النعمة الكبرى. أكبليك متوم توم صلى الله عليه وسلم أكبليك يا واو متوم باي أتوابا بشارة يعني ما هي كبوة. فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام أكبليك أجوم بكواو متوم عليه الصلاة والسلام أكبليك كواو متوم عليه الصلاة والسلام من متوم باي يبشرهم أتوابا بشارة واو بهذه النعمة الكبرى. وهي نعمة كبرى. فتلقاهم الناس أفواجا, وكوابوكيا واتو مكوندي مكوندي هل يكوى مكوندي مكوندي. فتلقاهم الناس وكوابوكيا واتو أفواجا هل يكوى مكوندي مكوندي. يهنئونهم بتوبة الله, هل يكوى ونوابونجيزا واو وتوبة يا الله, هل يكوى ونوابونجيزا واو وتوبة يا الله. فلما دخل كعب المسجد, وكاتي كعب يلقيه مسكتيني, تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا, ألمبكيه يمتون صلى الله عليه وسلم هل يكون من إفراه. فلما دخل كعب المسجد, وكاتي كعب يلقيه مسكتيني, تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم alimpokea yeye mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam masruran, hali yakuwa ni mwenye furaha. Faqala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, abshir ya Kaabu, furahi ewe Kaabu, bi khairi yawmin, furahi ewe Kaabu bi khairi yawmin, kwa siku iliyo bora ambayo yamuru alaika, inakupitikia wewe, mundu waladatka ummuka, tangu alipokuzaa wewe mama yako. Hakuna siku iliyobora kwako kama siku ya leo. Abshir ya Kaabu, pata bishara, furahi ewe Kaabu, bi khairi yawmin yamurru alayka, kwa siku bora iliyokupitikia juu yako, mundhu waladatka ummuk, tangu alipokuzaa wewe mama yako. Faqala, min indika ya Rasulullah am min indillah, akasema Kaabu, bishara hii ni kutoka kwako ewe mtume wa Allah, au toba hii samahu ni kutoka kwako ya Rasulullah au ni kutoka kwa Allah. Qala, min indillah, akasema msamahu ni kutoka kwa Allah. Faqala Ka'b, akasema Ka'b radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna min taubati, hakika miongoni mwa toba yangu, an ankhali'a min mali, ni kujivua na mali yangu, ni mali yangu nimeona nitoe sadaqatan lillahi wa rasulihi, hali ya kuni sadaka kwa ajili ya Allah wali rasulihi na kwa ajili ya mtume wake, naitoa mali yangu yote. Faqala alayhi salatu wassalam, amsik alayka ba'd malik, akamwambia mtume alayhi salatu wassalam, izuie baadhi ya mali yako, izuie baadhi ya mali yako, usitoe mali yote. Fa huwa khairul laka, hiyo ni khairi kwako. Thumma qaraa alayhi salatu wassalam الآيات التي فيها توبته, كيش امتوم عليه الصلاة والسلام أكازي سوما آيا مازكونا لنياك توباياك, هو وصاحباه يينا مزاك. وعلى الثلاثة الذين خلفوا, نومك بلي وتوبا وليوتوتات وماه وليتلوشوا توباياه, حتى إذا ضاقت عليهم الأرض, mpaka ilipokuwa finyu juu yao ardhi, bima rahbat, baada ya kuwa pana, wadhaqat alayhim anfusuhum, na zikadhikika juu yao nafsi zao. Wadhaqat alayhim anfusuhum, na zikadhikika juu yao nafsi zao. Wadhannu, na wakayaqini, an la malja'a min Allahi, hapana pa kutegemea kutoka kwa Allah, illa ilayhi, isipokuwa kwake. Hakuna kutegemea mahali pa kutegemea ukamkimbia Allah isipokuwa ende kwake tu. thumma taba alayhim, kisha akawakubalia toba akawasamehe wao. Liyatubu, ili watubu. Inna Allah huwa at-tawwabu rahim, hakika Allah ni mwingi wa kukubali toba mwenye kurehemu. Kwa hiyo kwanza pia aliwakubalia toba Waislamu wote wakatangazwa Muhajirun na Ansari na wengineo, kwamba nyinyi mmekubaliwa toba, wale wote ambao wamemfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati huu mmesamehewa yote. Min baadi ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim, insha Allah akawasamehe wao. Innahu bihim raufur rahim, kisha ndio kaja hii. Wa ala thalathati alladhina khulifu, na wale watatu ambao walicheleweshwa pia wamekubalia toba, toba zao zimekubaliwa.